Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda günün gazeteleri için Oktay Demirci ve Fahir Öğünçü stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Bu Morrissey Eurovision'la beraber tekrar mı ünlü oldu yoksa bana mı öyle geldi? Sana hakikaten çok öyle geldi. Evet Oktay Bey, Fahir Bey kablolarla uğraşırken biz başlayalım istersen. Fahir Bey'in sorusu güme gitti. Güme gitmesinde fayda mı var bilmiyorum. Herhalde fayda var diyoruz ve o zaman İngiliz gazetelerinden bir haberle başlıyoruz. Başlayalım buyursun. Her zaman Türk medyası olmuyor. İngiltere'den bir haberle başlamak istiyorum ama Ruslarla ilgili bir haber bu. İngiltere'deki Ruslarla ilgili. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alıyor haber ama genel Ruslarla ilgili. 15. yüzyıldan bu yana Rusların davranışları incelenmiş. İngiltere'de. Kaç tane Rus varmış İngiltere'de? Bayağı kalabalıklarmış ya Rusya'da. Şeyde İngiltere'de Ruslar milli içkisi biliyorsun Rusların ne? Vodka. Sake cevabı yanlış. Vodka cevabı doğru. Teşekkür ederim. Rusların milli içkisi olarak kabul edilen ve ülkede su gibi tüketilen vodkanın artık ününü kaybetmeye başladığı İngiltere'nin gazetelerinde yankılanan haberlerden biri. Ruslar diğer alkol türlerini vodkaya tercih ediyormuş. Ülke genelinde yazık ya %70'ini oluştururken bu oran gelirlerin artmaya başlaması ve zevklerin değişmesiyle %15 azalmış. Şimdi Rusların alkol problemleri bizim İngilizlerin mi? Problemimiz mi oluyor? İngilizlerin dolayısıyla bizim mi oluyor? İngilizlerin problemi olmuş bugün. Biz de bugün biliyorsun perşembe günleri olduğu her perşembe olduğu dünya gibi sorunları. Dünya gazetelerine bakıyoruz. Bu perşembede bu haber çıktı karşımıza ve artık Ruslar vodka ile değil romla anılacakmış bundan sonra. Rom mu? Evet. O rom benim, ben hayatımda içen de görmedim. Bir tek korsanlar içiyor diye biliyorum ben. Rom benim bildiğim hanlarda satılıyor diye biliyorum ben. Hanların. Hanlarda işte bir de toptan alımlarla gemilerde fıçıyla alınıyor. E tabi onu da şeyle deliyor. Korsan kancasıyla deler ve glam glam glam glam glam diye ve en son gulp diye içer. Doğru. Bize böyle büyüdük. Ya korsan fıçıdan içer benim bildiğim ya da hancının kızı tarafından servis edilen içkidir benim bildiğim. Şimdi ben rom almaya gitsem nereye gideceğim ya? Bana rom ver. Büfeye git. Teker büfesine git. Hancı ben tamam. Büfeci. Büfeci. Ben rom istiyorum. Bana rom adamlarıma da et ver mi diyeceğim. Ya onun gibi bir şey. Ya rom şöyle söyleyeyim size var. Rom diye bir içecek var. Siz satıyor musunuz barda rom? Biz barda rom satmıyoruz. Biz Rom'a karşıyız. Abi rom var da ne olduğunu bilemeyeceğim şimdi ya. Bizde rom var. Şey yok, böyle brandy gibi bir şey mi? Ha yok bizde brandy var. Rom yok. Ha bak Oktay onu hatırlattın iyi oldu. Rom alacak. Ne alacaktım ben rom alacaktım ya. De müşterilere onu nasıl şey yapacağız onu bilemedim ben ya. Ben dinleyicilerimizden rom içen var mı diye bir soralım. Bakalım nereden alınabiliyormuş onu da bir öğrenelim. Rom bence havalı da bir içki ya. İsmi güzel. Ne pis korsanların içkisinin nesi havalı? Aa öyle deme. Korsanlar ağzının tadını bilir. Doğru yeri geldiğinde en güzel kızlar korsanlar. Kaçırıyorlar şeylerden. Kızlar onlarla beraber olmaya bayılıyorlar. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Rom içen varsa gulup gulup diye. Aha da vallahi romcular. Günaydın efendim. Günaydın. Ben romla ilgili bir şeyler söyleyecektim. Teşekkür ederim. İyi sen sabah sabah romla ilgili ne söyleyebilirsin? Günaydınlar evet bu arada. Adınız neydi? Evrim ismim. Evrim Hanım. Korsan evet. Değilsiniz. Korsan değilim. Silahşör değilsiniz. Silahşör değil. Normal. Handa mı çalışıyorsunuz? Hanım yok değilim. Handa da çalışmıyorsunuz. Handa da çalışmıyorum. Erkek maalesef. Arkadaşınız veya eşiniz mi? Korsan veya hiçbir alakası yok. Tüh, neyse nereden bilginiz var? Efendim Bacardi de bir romdur. Hepimizin içtiği siz de bilirsiniz. Ya, hadi ya. Beyaz bir romdur. İster istemez korsan durumuna mı düşünüyoruz Bacardi kola içtiğimizde? Vallahi bilmiyorum içiyorsunuz. Normali ne peki beyaz rom dediğiniz hani? Bir beyazı var bunun bir de böyle sarımtırak bir rengi var. Bu mojito falan kokteylleri var ya onun içindeki beyaz rom. Hı-hı. Normalde Havana Club'la yapılır Küba'dakiyle ama Bacardi de bir beyaz romdur. Ondan sonra bir de şeyde bu Karayip Adaları'nda falan şey yaparlar bunlarla, böyle daikürün içine falan koyarlar. Vay be. Siz ondan nereden biliyorsunuz bunları? Engin alkol bilgisiyle Evrim Hanım yani, bravo. Gittiniz gördünüz Karayiplere. Gittim gördüm, gittim gördüm. Vallahi vay Evrim Hanım, korsan kadar gezmişsiniz. Gezdim, çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Görüşmek efendim güzel. Görüşürüz, bay bay. Demek ki orijinali altın rengi bir şey mi bu Rom'un? Varmış işte sizin. Varmış burada, oğlum bizde. Rom'da. Ben de onunla Bacardi var ya bizde. Ama sen neden bahsediyorsun? Beyaz Rom, Rom sayılmaz ya. Orijinal olması lazım bence. O benim bildiğim koyu renkli bir şey değil miydi ya? İşte ben de öyle sarımtırak dedi. Salep gibi mi? Ve maşrapadan içiliyordu benim bildiğim kadarıyla. Çünkü böyle senin dediğin ayran ve kara olan içer. Tamam canım, kara olan. ama şeyde de öyle değil midir? Metal şeylerden, maşrapalardan içerlerdi. Kupa diyorsun. Ben fıçıdan hemen içildiğini biliyorum. Keyfi öyle çıkıyor yani. Rom altın diye tabii bir şey onun var. Onun güzel bir törensel bir durumu var, doğru. Aha, bir romcu daha arıyor. Birkaç korsan daha var. Birkaç alkol sorunu olan dinleyicimiz arıyor şu anda. Maalesef kapandı herhalde o sorun. O sorunu halletti tahmin ediyorum. Sorunlarını çözdü. Buyurun efendim, rom içiliyor artık. Ben bildiğim kadarıyla bu rom da suda yanan bir alkol. Suda yanan derken? Şimdi alkoller ikiye ayrılıyor biliyorsun. Rum ateşi gibi bir şey. Rum ateşi gibi bir şey. Çünkü oğlum tabii Rum ateşi, Rum ateşi nereden çıkma? Korsanların. Rom ateşi. Bak. Korsanların cephaneleri bittiği zaman içkilerini yaktıklarını biliyorum ben çizgi filmlerden. Ulan. Nasıl ben... çizgi filmler seyrettin? Bir. Net ortamlarda büyüdün. İki. Cephanesi biten adam içkisini yakarak ne yapıyor? Isınıyor. Cephanemiz, barutumuz bitti. Ne yapalım? İçkileri yakın. İşte el yaktık. Ne olacak? Atıyor musun içkileri? Tabii canım. Molotov kokteyli mi? Mancınık teknolojisi var ya. Hı-hı. Mancınık teknolojisinde ne atarsın? Top atmaz mısın böyle? Robin Hood'da adam atıyorlardı. İplikli top. O ipliği ilk başta Roma batırıyorsun. Evet. Ondan sonra veriyorsun ateşi. Çok güzel yanıyor. Bunu benim bildiğim kadarıyla ama. Yarın öbür gün cephanemiz bittiğinde Bacardi ile de saldırabiliriz düşmana. Evet, herkesin aklında olsun. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ayaklı cappuccino makinesi EGK'ya can ve sağlıksız arkadaşlarıyla günün gazetelerine bakmaya devam. Efendim, o zaman size biraz da siyasi gündemden haberdar edelim. Yaşasın. Sizin yörelerden geliyor. CHP'li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 227 kişilik ekip nereye gitti? Kompil Tayland'a gitmişler. Evet. Kompil Tayland'a gittiler. 233 kişi. Onların içinde şimdi onlar lobi yapacaklar ya. Bir de neye gidiyorlar? Neye lobi gidiyorlarmış? Lobi yapmaya gidiyorlar da. Abi, ne amaçla gidiyorlar şu anda? 2015'teki Expo Fuarı İzmir'e gelsin diye. Evet. Orada bir kişi falan İngilizce biliyor zaten, o 232'yi o gezdirecek. Arkadaşlar burada kaç para, adam başı kaç para? Adam başı $15'dan burada lobinizi yapın, karşıda yemek yiyiz diye şey, eşleri de götürmemişler, öyle bir şey oldu. Tabii canım. Öncelikle şeye gitmişler, Tayland'daki bahçecilik fuarına gitmişler. Çok güzel. Çok meşhurdur ama Tayland'daki bahçecilik tabii, fuarı. Yalnız fuar 2 gün sürüyor, bunlar Tayland'da 6 gün kalacaklar. İyice yani bir... lobi faaliyetlerinin şeyini çıkarmak lazım. Cılkını çıkaracak. Cılkını yani sonuna kadar 2015'in garantisiyle gelecekler. Bu arada biraz da maliyeti yüksek tutmuşlar. Yani yüksek tutmuşlar dedim. Biraz yüklüce bir maliyet çıkınca ortaya. Ali Rıza Evcim, AKP'li Ali Rıza lobi Evcim. Maliyetlerim yüksek çıkmış. Ha, lobi faaliyetleri bayağı yüksek. Çünkü senin hesabına göre kaç kişi bunlar? 230. 230 de. $15'dan hesaplasan. Şimdi $10'dan hesaplasan $2,300. Yarısını daha ekle. $3,500 diyeyim ki ben size. Ki bunlar yani ben şimdi. Günlük. 6 günde. Tahmini rakamlar atıyorum. Belki daha pahalı olur şeyler. Olur mu canım? Ege'nin söylediği $15 bir öğün değil mi? Öyle dedi. Bir öğündür herhalde. Ege'nde de kaç öğün yiyecek bunlar? Bir öğün yer, bilemedin iki öğün yer. Çünkü bir de sadece yer bunlar. Yurt dışında olunca. İnsanın yiyesi gelmiyor, bilmiyorum. Bazısında iştahı bilekis açılıyormuş. Ortalama diyeyim ben. Ortalama Tayland'da... bunlar günde 4'er öğün yeseler. İzmir fuarında güzelim böyle bir havuz vardır orada. 2 tane heykel vardı. Şimdi oraya Tayland'dan gördükleri lobicilik yaptılar. Değişik heykeller böyle pimpon topları uçacak. Havuzun üstünde. Efendim biz bunu Tayland'da lobi yaparken gördük. Hatta bir tanesi gözüme geldi diye korktum. Transfer saklar cebinden çıkardı. O gün bugündü. Şimdi abi günde 3500 desek 4 ile çarparsak ne eder abi? $7,000-$14,000. 6 günde demek ki baya 60-80 bin dolar falan. Oo, demek ki bunlar öğünü de çok tuttular. Bir şey diyeceğim. Belki $15 pazarlık edilmiştir. 4 öğün için şey yapılmıştır. Şimdi Tayland'da toplu lobi faaliyetlerinde toplu indirim var. Tayland'da yemek pahalı bir şey mi? Yemek sektörü pahalı mı? Yani en ucuz yer be. Ya. Olur mu? Orası dünyanın en ucuz yemeklerinin olduğu yer ya. Hadi köpek ya. Orada mı yiyorlar? Tayland'da mı? Tayvan'da mı yiyorlar? Tayvan'da yerler. Tayland'da kendine has şeyleri vardır. Döner var gene herhalde. Çok güzel. Gene mi? Şimdi bir de 8 yıl biz lobimizi yaptık diye takılabilirler yani. Fuar geldi gelmedi. Önemli değil. İyi yapamamışız. Olsun iyi yaptık falan diye mi? Gelecek senede Tayland'a gidemezler mi? Lobi için mi? Lobi biz için. Biraz daha lobi geleneksel yapalım. Lobi faaliyetleri. Üçüncü geleneksel lobi faaliyetleri başlığı altında her sene gönderilebilir. Bu arada AKP'li Ali Rıza Ecum de çiçek sollayarak bir manida espri yapmış orada. Bahçecilik fuarına gittiler ya. AKP'li mi? Gittiler. Hani CHP'li milletvekili şeyleri, ilçe işte belediyesi. Onlar gitmişti. AKP'li de onları böyle şey yapınca. Yok canım şey belediye meclisi diye bir şey var ya. Ha meclis o da olarak gidiyor. Biz diye lobi yap. Tamam. Doğru arkadaşlar ya hep beraber lobi yapalım diyor. E tabii canım anca beraber. Çünkü lobi beraber olunca tek vücut oluyor. Bence bu lobiden ülke olarak öğreneceğimiz çok şey var. Tabii nasıl kendi içimizde tartışırız ama dışarıya karşı tek yumruk işte lobi de böyle bir şey. Peki tek yumruk 230 küsür kişiyle mi olunuyor? Anca. Anca. Çünkü herkes bu mesela bir reklam var ya. Akbank reklamında. Akbank reklamı. Na na na na na na na. Orada bir sürü karınca gibi dolaşıyorlar ya. Hı-hı. Orada yani bir kaba bir rakamla 200-250 kişi civarı var. Sen çünkü tek başına bir kişiyi düşün orada. Hiç ne bir çaydanlığı yapabilir ne cezveyi yapabilir. Ama 230 kişi olunca hemen lobi de yapar. Ben en çok o kelebekleri lobi seviyorum ya. Bir de şey düşün. Lobi faaliyeti nasıldır biliyor musun Oktay'cığım? Düşün evde. Nasıldır Fahir? Mesela evde tek başına yemek yediğini düşün. Evet. Tat verir mi? Karnın doyar ama tat verir mi? Vermez. Vermez. Ama kalabalık mesela 230 kişi beraber yemek yediğin zaman ne yapar? Tat verir. Tat verir. Verir. İşte lobicilik de böyledir. Sonuç bu mu? Lobicilik böyle bir şeydir. Peki hepsi belediye meclisi üyeleri mi? Aileleri var falan yok mu? Aile yok. Herkes eşini niye götürsün adam? Çünkü lobi faaliyetleri. Pimpon topu için söylüyorsun sen. Eşini niye götürsün? Lobide yani nasıl şey yaptı? Ailesiyle ilgilenemez ki. Şimdi orada lobi faaliyeti yapacak. Hadi dön orada hanımına işte orayı gezdirecek burayı gezdirecek. Olmaz. Hanımı adam diyecek bana da lobi. Onlar hiç lobi bunlar lobi ne kadar lobi. Evde hiç lobi faaliyetin yok. Ne buraya geldin lobici oldun diye şey olacak yani. Vallahi çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kesin ne zaman kesinleşiyormuş 2015'teki şey? Dönüş mü? Fuar. Kesin dönüşleri ne zamanmış? Valla dönüşleri 3 gün sonra 4 gün sonra dönüyorlar. Aa, 4 günlük lobi olur mu? 6 günlük lobi. 2 gündür zaten Tayland'dalar lobiler. He, oho. Bütün lobinin kabası alındı. Şimdi ince detaylar üzerinde çalışıyorlar. Tebrik ediyoruz. Kendilerini kolay gelsin diyoruz. Niye Oktay surat yapıyorsun ya? Lobiyi ben mi yapıyorum? Hayret bir şey. Sonuçları aranızda lobi mi yaptınız birbirinize? Sabah öyle bir lobi faaliyetimiz olacaktı ama vazgeçtik sonra. Kadın ve erkeğin kadın ve erkeğin ayrı olduğunu biliyoruz Oktay. Eş seçerken neye dikkat ettiğini araştırmış bilim adamları. Lobiciliğe. Ve bu şeyi bir raporla yayınlamışlar sonuçları. Bir raporla şikayette bulunmuşlar. İngiltere Kraliyet Cemiyeti Tebliğleri de dün yayınlanmış. Böyle bir şey var mı? Saray sanırım içinde çıkan duvar gazetesi mi bu? Herhalde saray çalışanları hazırlıyor bunu. Herhalde prensin de haberi olarak Charles'ın da haberi olarak. İngiltere Kraliyet Cemiyeti Tebliğlerinde dün yayınlanan araştırmaya göre kadınların eş seçerken ve erkeklerin eş seçerken neye dikkat ettikleri ortaya. Dikkat etmesi gerekli hususlar mı? Çünkü tebligat olursa kadın ve erkek tebligat eş seçerken dikkat edilecek hususlar. Tebligat değil neye dikkat ettikleri ya duvar gazetesi gibi. Ha, anladım fısıltı gazetesi gene devreye girdi. Evet. Kadınlara yüz ifadesi nasıl yapılmış ilk başta bu araştırma onu açıklayalım biraz. Kadınlara yüz ifadesi tarafsız olan 8 erkeğin cepheden çekilmiş fotoğrafı gösterilmiş. Tarafsız. Anlamadığınız he bir şey çapkın var mı? Çapkın çapkın bakmıyor. Herkes öyle öküz bakmıyor gibi bakıyor. Mal gibi bakan 8 tane erkek. Evet. Cepheden çekilmiş fotoğrafı çifter çifter gösterilmiş. Kadınların her bir çift fotoğrafa bakarak içlerinden hangisini daha çekici buldukları söylemeleri istenmiş ve puanlamaları istenmiş. 1'den 8'e kadar. Neyse. İkinci aşamasında aynı erkeklerin bu sefer yanlarında gülümseyen veya tarafsız ifadeli kadınlarla beraber çekilmiş fotoğrafları gösterilmiş. Tarafsız ifadeli kadın ne demek ya? İşte böyle sıkın boş boş. Adamlar gene ifadesiz mi? Adamlar yine ifadesiz. Hmm. Adamlar sürekli ifadesiz, kadınlar Mütearrik. Mütearrik diyebiliriz. Bazen ifadeli, bazen ifadesiz. Kadınlar hangi erkeğin daha cazip olduğunu yeniden değerlendirmişler. Ve şu ortaya çıkmış. Ama kadınların... şey söyleyeyim ben çıkan ortaya. Yanında gülen kadın olan erkeği tercih etmişler. Doğru. Nereden bildin? Bunu güldürdüyse beni de güldürür diye mi düşünmüştür yani? Peki sonuç ne? Peki, sonuç kadın ruhunu ben çok iyi anlıyorum ha. Güldüren erkeği mi seviyormuş? Hayır. Güldürürken düşündüren erkeği mi? Aynı zamanda. Gülen, yanındaki kadın gülen erkeği mi seviyormuş? Onu seviyormuş. Sebebi ne peki bunun? Mutluluk arayışı. Hayır, rekabetçi değil, kopyacı yaklaşım. Kadınlarda kopyacılık varmış. Nasıl kopyacı? Anlamadım ben, neyi kopya ettiler? Yani bu durum kadınların erkeğin çevresindeki hemcinslerinin davranışlarını kopya etmesinden kaynaklanıyor. Yani o gülüyor. Ben de gülerim onun yanında. Ben de gülerim onun yanında deyince, gülünce de zaten otomatikman ne yapıyor? Gözlerinin içi gülüyor. Gözlerinin içi gülüyor diyebiliriz. Ama erkekler tam tersi. Erkekler de aynı sırayla erkeklere göstermişler. Erkeklerin gülümseyen kadınlarla beraber fotoğrafı çekilen hemcinslerini itici bulduğu ortaya çıkmış. Ha, ben kadını daha çok güldürdüm, herife bak. Gerçekten ha. Doğru ama şimdi. İşte. Niye canım? Şimdi affedersin, bir tane şey var. Kadınlar yanındaki erkek gülüyor. Dersin ki ne kadar esprili kadın, kimi ne bel altı fıkralar falan anlatmıştır diye. Bel altı fıkra. Biri beni durdurabilir mi? Ne bu be? Bel altı bıçaklama gibi hayret bir şey. Şimdi erkeklerin rekabetçi... Ben anlamadım ki erkeklere bir takım erkek fotoğrafları göstererek... Niye erkek fotoğrafı gösteriyorsunuz bana ya? Erkek fotoğrafı göstermiyorsun abi. Erkeklere de ifadesiz 8 kadın gösteriyor. 8 kadın gösteriyor. Sonra yanlarındaki ondan sonra... erkekler gülen kadınlar mı? Yine ifadesiz 8 kadın fotoğrafı ama o kadınların yanında gülen bir takım erkekler var. O fotoğraflarda. Ben şey derim, bu herifi böyle güldürüyor, kim bilir neler yapmıştır. Bir herif pis pis güldüğüne göre. Çünkü adamın gülmesi hani içten bir gülmeyse tamam, belki öyle olabilir ama herif pis pis sırıtıyorsa onun yanında. Evet arkadaşlar, ben şey, de sorurum. Ay dedim, bu kadın lanet olsun derim. Zaten işte öyle, bütün erkekler öyle düşünüyormuş bu araştırmada, tebligata göre. Kopyacılık refleksi varmış erkeklerde. Daha doğrusu kadın kopyacı, erkek rekabetçiymiş. Yani rakip olarak görüyor o şey adamı. Gülen adamı diyoruz ve tartışmalar devam ediyor. Tartışmalar devam ediyor. Buyurun efendim. Anladım ben sizi. O zaman hazır kadın demişken. Ne karışık şeymiş bu ya. Evet Oktay, bir de senin cümleleri anlamakta zorlanıyorum ben. Niyeyse. Sabahki davranışlarımızdan dolayı. Anladım. Naomi'yi biliyorsunuz. Campbell Gill mi? Campbell Gill. Bu ağzı burnunu kırmıştı ya birilerinin. Böyle bir sürekli bir şey girişimi vardı. Bel altı fıkra. Şiddet eğilimli. Bel altı fıkra. Evet. Şiddet eğilimliydi. Kendisi hakkında bir ceza verilmek üzere, cezalardan bir tanesi 5 gün kamu hizmeti. Bunu nasıl gerçekleştireceği açıklanacak. Ya hastane odası temizleyecek veyahut da tuvalet temizleyecek, bu ikisinden birisi. Yapmaz, ben size söyleyeyim. Amme hizmetiyle kamu hizmeti arasında ne fark var? Aynı şey. Aynı şey değil mi? Aynı şey diyebiliyorum ben. Tabii canım. Mesela amme iktisadi teşekkülü, kamu iktisadi teşekkülü. Aynı. Biri kit, biri ait. Öyle geçer. Evde çalışmış gelmiş fark. Bunun kısaltmasını, bu şeyi ne kısaltması. ne olacak, neyi seçecekmiş yani? Fa bilmiyorum demiş. Yani bilmiyorum. Hastanelerde içim kalkıyor. Bilmiyorum, tuvalet olabilir falan diye öyle bir. Ben kendim tuvalete giren bir insan değilim demiş. Hakikaten ya, ama kadın var ya, maşallah dalyan gibiymiş ya. Önümüzdeki günlerde belli olacak ya, hastane temizleyecek ya tuvalet temizleyecek de, önemli haberlere gelin ben size. Bizde hiç öyle sosyal hizmet var şey, cezası var mı ya? Olmaz mı, var. Daha geçen gün Tekirdağ'da bir çocukta bir gram yakalandı ya. Bir gram. Ona, bir gram ne, işte bir gram bin dirhem ayıp öter. Uyuşturucu madde mi? Hadi ya. Valla maalesef. Ama kaç yaşında çocukta? Galiba işte ilk öğretim. İlk öğretim mi? Tam iblis yaşı yani. Test çözme cezası verildi. Derslerine odaklandı. Gerçi o da amma hizmeti değil. Daha çocuğa faydası var. 50 test sosyal bilgiler, 50 test matematik, 50 test bilmem ne diye böyle bir dolu şey verildi. Zaten kitap verildi çocuğa. Parmak kadar çocuktan ne kamu faydası olacak? Okusun, ileride kamuya faydalı olsun diye düşünmüşler. Onu düşünerek. O adama kitap okuma cezası vermişlerdi. İki gün bir kitap okumuş, sonra ben hapiste yatayım diye şey olmuş. Bir tane de öyle vardı. Evet, onu da hatırlıyorum. O da hapis cezasını tercih etmişti. Norveçli balıkçılar ülkemize geliyor. Aman bir gelsin de bir ellerini görelim, neymiş bu Norveç. Hayır ya, kaç tane geliyor biliyor musun? 100 bin Norveçli balıkçı geliyor. Lobi yapmaya mı geliyorlar yoksa? 100 bin balıkçının lobi Tutturamazsın onu ya. 100 bin mi dedin Fahir? Evet, 100 bin Norveçli. Balıktır abi o. 100 bin balıkçı olmaz. Ya hayır abi, 100 bin Norveçli emekli. Yani çünkü Norveç'in biliyorsun. Emeklinin lobisinden korkma. Ben de onu duyunca zaten. Onun diline vurmuştur lobi. Başka bir şey olmaz. 100 bin Norveçli emekli için Türkiye'de bir inşaat projesi başlatılıyor. Projenin mimarlarından Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu. Eski Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu. Asrın en büyük göç projesini hazırladık. Norveçliler ülkemize gelecek. Ha, göç ediyorlar bir de. Ha, tabii turistik göç ediyor. Amaçlı değil. Turistik amaçlı değil. Tamamen kalacaklar. Ama yarın öbür gün var ya, bu Norveçli balıkçıların çocukları, damatları bilmem nelere de gelecek. Ülkemiz hakikaten tam bir şey olacak. O, bir de onların elleri nasıl böyle? Pamuk gibi. Pamuk gibi işte. İnsan karşı da koyamaz yani. Lobiye mi? Lobiye. Ne, Aydın civarında mı yerleşecekler? Valla belli değil. Şu anda yer seçiyorlar. Niye Aydın valisi konuşuyor o zaman? Projenin sahibi o. Projenin... Norveç köy gibi bir yer kurulacak orada. Tabii, nasıl Polonez köy var? Norveç köy. Norveç köy bunlardan bir tanesi olacak. O da önemli haberlerden oradan bir tanesi. Oradan da güzel peyniri falan. Norveç'in nesi meşhur? Norveç'in somonu meşhur. Norveç'in balıkçısı meşhur. Biz bak mesela ülkemizde çok az somon çıkıyor. Çünkü bizimkiler yakalamayı bilmiyorlar. Halbuki Norveçli balıkçılar geldiği zaman ne yapacaklar? Somona doyacağız be. Bizim doğru çocuklarımız vallahi var ya. Vallahi somonla büyüyecekler. Yerli somon diye sattığı şey zaten bildiğin Norveç somonu olacak gene. Ya. Yerli somon olacak. Aa, çok ucuzlar o zaman da, güzel. Tabii canım, işte somona duyacağız ülkece. Belki bir iki tane de getirirler bedava yanlarında. Alanya'ya yerleşen Almanlardan ne hayır gördük bugüne kadar? Ne bir fashing gördük, ne bir şey. Ama ben Norveçlilerden umutluyum. Ben ama şeyde bekliyordum ya. Bir Almanlar, eskiden Almanya'dan gelenler çikolata falan getirirlerdi. Öyle güzel marshmallow'lar falan olurdu. Vallahi ben bu şeylerden bir şey beklemiyorum ya. Norveç'ten gel. Bundan birkaç sene önce de 1 milyon Çinli gelecek demişlerdi. Ha, ne büyük yalandı o da ya. Ne bir Çinli geldi, bir 3-5 tane geldiyse ya. Geldi. Ben gelen gördüm. De eli boş geldi. Ya biz ayırt edemiyoruz ya. Çinli midir, Japon mudur? Çok gelseydi fotoğraf çekenler Japon. Evet. Çinliler ne yapıyor mu? Ha, gördün. Hemen çalışmak istiyorlar. Çinliler şey açıyorlar. Paspor alırız diye. Turizm anlayışı öyle adamlar. Hayır, gelseydi görürdük ya. 1 milyon Çinli gözden kaçmaz herhalde. Bir de turist getirirler ya. Bunlar götürüyorlardı. Ben gördüm bir tanesini. Tunalı'da şey vardı, tezgahı vardı Çinli. Bavulun yarısını zaten satmak için getirmiş. Ama kız bir şakır şakır Türkçe konuşuyordu, inanamazsın. Bütün rakamları, fiyatları, her şeyi çok iyi biliyordu. Efendim böyle bir şeyimiz var diye. Tam yapamayacağım şimdi ama. Evet Oktay. O kadar isterdik ki Çinli kız taklidi yapmanı. Neyse, başka bir sabaha. Evet efendim. Evet Fahir. Modacılar diyeyim o zaman. Harika diyoruz. Geçmişten geleceğe modacılarımız. Amerikalı uzmanlar uyardı. Kadınların vazgeçilmez aksesuarları nedir? Şifonyer. Bu adam var, yemin ediyorum bu sabah ne yediysen ondan ben de istiyorum. Kuru ekmek yiyorum ya. Cappuccino makinesiyim diyorum sana. O kuru ekmekten ben de istiyorum. Yani bilmiyorum, hakikaten tebrik ediyorum. Çanta, evet. Çok özür dilerim ama modacıların dediklerini, tabii yani bütün modacıları da öyle düşünmek lazım. Yani biraz gereksiz olabilir belki ama. Bugün şeyin Dolce, Gabbana'nın Dolce'sinin verdiği pozları gördükten sonra. Ben de yok onlar ya. Niye bana şey yap? Tamamen çıplak kendisi. Dolce mi? Evet. Dolce erkek miydi? Maalesef. Gabbana. Gibicesine. Gabbana da erkek. O da erkek. Ama bunlar gibicesine. Bu iki şeydiler, bu ikiler. Çok tabii neşeli canım. İnsanlardı. Aha. Neden bu neşemizi bir lobi faaliyetiyle coşturmuyoruz diyerek Dolce Gabbana lobisini kurdular. Sonra buna ayrıldı diye biliyordum bugün, ben. İşte ayrılmışlar. Kendi kendilerine bir kendini poz. Dolce şeye verdi. Lobiye vermiş. Donsuzluğa verdi. Bir don. Var üzerinde don, slip şeklinde ve topuklu ayakkabı. Çok tamam, güzel kombinasyon. Böyle pozları var yani. Süper kombinasyon. Ne demiş modacılar? Modacılar bu arada bu fikir harika benim, mı demişler? Kostüm parti fikrinde çok güzel bir şey aklıma geldi şunu söyleyince. Dolce kılığında mı gelecek? Dolce kılığında gelmek istiyorum, evet. Modacılar şunu söylüyor. Gitgide kadınların maalesef böyle kamburlarına çıkacağını söylediler. Neden? Çünkü çantalar giderek daha büyük hale geliyor. Daha büyük hale geldikçe ne oluyor? 10-15 kiloluk çantalar taşımak zorunda kalıyor kadınlar. Bunu önlemek için ne yapmanız lazım? Kafalar omuzlar arasında dik bir şekilde tutulsun. Kafalar, bir daha sor. Kafalar omuzlar arasında dik bir şekilde. Çünkü bazen kadınlar kaydırıyorlar kafayı. Ha, böyle canım. Ters döndürüyorlar falan. Şöyle, yok, çantayla böyle dolaşıyorlar ya. Ya eskiden de bu ilkokul çocuklarının çantasına takmışlar diye. Evet, okullarda dolap olsun dediler ya çocuklar için. Evet. Kadınlar için de öyle bir şey olamaz mı? Nerede ya? Dolap olacak? Alışveriş merkezlerinde. Bilmiyorum, alışveriş merkezlerinde mi olur? Aslında her arkadaşların evinde bir böyle bir kitli bir dolap. Kitli dolapları olsun. Çok pahalı da değil, ben onları gördüm. Bir de çantada nedir esas ağırlık yapan şey? Çantada mı? Aha. Kadının çantasında ne olur abi? Yani bir ufak bir makyaj seti oluyor. O ağır mıdır bilmiyorum da. Yok, çok ağır değil. Belki de hepsi hafif hafif ama toplamda onlar yükte ağır. Hafif pahada ağır şeyler. Cüzdan yine var değil mi çantanın? Cüzdan mecburen var. Cüzdan var. Cep telefonu desen vardır. Cep telefonu vardır. İşte su oluyor. Ha, su mu? Ha, doğru. Bak, bir kilo su nereden baksan. O mesela onun yerine sokaklarda çeşmeler olabilir ki var. Başka ne olabilir? Çeşmelerde. Ya çeşmelerde sular olabilir. O güzel. Herkesin evinde de herkese ait bir dolap olursa bu sefer de bir garip olmaz mı ya? Yani öyle kalıcı olmasına da gerek yok canım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben ilkokuldayken çok özür dilerim ama çantam ağır olduğu zaman kendimi çok iyi hissediyordum. Böyle ayaklarım yere daha sağlam basıyordu ve daha böyle zevkle gidiyorum. Yani böyle hakikaten... Dersim olmayan, ya o gün diyelim hayat bilgisi yok. Ben hayat bilgisi kitabını her şeyini koyardım. Ki sırf ağır çeksin diye. Böyle öyle bir zevk. Kadınlarda da belki böyle bir şey vardır. Zevk alıyorlardır. Böyle. Sırt çantası teknolojisi getirirse belki onu taşımak daha dengeli olmaz. O yapılıyor zaten. Genç kızlar bir ara öyleydi ya. Sırt çantasıyla dolaştılar. Yani sırt çantasıyla dolaştılar. O hakikaten şey böyle. Daha mı çirkin oluyor? Yok, güzel olmuyor. Güzel olmuyor. Çanta gereksiz bir şey. Ben bir iki defa çantayla dolaşayım dedim. Sırt çantasıyla. Çantanda yer var diye olmadık şeyleri almaya başlıyorsun yanına. İşte o da insanın kamburunu da çıkarıyor. Maymununa da dönüştürüyor yani. Ağırlık yapan da o işte, olmadık şeyler dediğin şey. Ya olmadık şey de bulamadık ki kadınlar. Bir çıkart makyaj malzemesi, su. Olmazsa olmaz. Bisküvit. Bisküvit olur. Ha, o grisini. Grisini şey oluyor. Bir şey. Ondan sonracıma. İşte anahtar. Anahtardan çok zaten onların bir şeyleri oluyor ya. Anahtarlık kısmı oluyor ya. Bir deva, bir coşkulu bir anahtarlık doğru. Taşıma şeysi var. Şimdi tabii böyle garip bir şey, karşılıklı birbirini indükleyen bir şey. Nasıl olsa çanta var, cüzdanı büyük yapalım diyorlar. Doğru. Erkek cüzdanı zaten sonuçta cebe girecekti. Mümkün mertebe küçültülüyor ama kadın cüzdanı nasıl olsa çanta var, danaya daha yakın olsun falan diye büyütülüyor. Büyütülünce de işte senin dediğin gibi gereksiz şeyler konmaya başlıyor cüzdanın içine. Cüzdandan başlayan o hareket yavaş çantaya yavaş çantaya sirayet ediyor. Uzmanlar demiş kardeşim zaten vücut ağırlığının %10, bilemedin %15 olacak. Onu mu hesaplayacakmış ya? Onu hesaplayacak. Gramaj evden kadın çıktı tartının üstüne. Kaç gösteriyor? 52 kilo. Hesapla çünkü bir de bunun indisi bindisi var. Polis olacak o zaman. Hanımefendi çıkın tartıya. Tartının üstüne çıkın. Tabii bayan polisler. Tabii ki. Oradan bir tanesi de çantayı alacak, çantayı tartacak. Kadın çıktı 52 kilo. Hesapla. %10 minimum olma. 5 kilo 100 gram fire. Bravo. 5 kilo 100 gram. Bu maksimum mu değil mi %10? Maksimumu değil. %10-15. O aralık normal. Daha 15 hesaplıyor. 7,5 kiloya kadar. 7,5 kilo. 7,5 kiloya kadar izin ver. 7,5 kilo 1 gram. Hanımefendi hesabı aynen yapıştırıyor. Suyu dökeceksin lak lak lak yerlere. Benzin dökeceksin. Onun yerine ne kadar şey varsa üstüne döküp çantayı yakacaksın orada. Bir iki defa bu olay gerçekleştikten sonra her şey tertemiz olacak. Hafif çantalar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederiz. Stüdyodan depolun gidin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hatta ne şekere ne de katıra. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım. Sizlerle Demircan abi, günaydın. Günaydın, kardeşim misin? Benim Demircan abi. Siz Demircan abi siz misiniz? Benim. Geçmiş olsun. Sana öldü dedi Fahri. Ya işte ölüm döşeğindeydik. Sonra kalkalım dedik. Çok yattık diye kalktık geldik. Sonra dün aradım da. Sen gitmişsin radyodan. Biraz geç aradım. Dün çünkü olaylı bir gün yaşadık. Hayırdır? Karnesini buldum. Zira ile karanın karnesini buldum. Daha biraz erken bulmadınız mı onu ya? Geçen senenin karnesi. Daha normal okullar başlamadan hepsi zayıf. Saklamışlar yatağın altına. Pis herifler. Pis herifler dedim ben de. Dün bayağı bir dövdüm onları. Niye dövüyorsunuz ya? Zaten bir tanesi maymun. Ama dövdüm derken lafla dövdüm aga. Ha iyi. Lafla. Zaten maymun laftan anlamıyor. Öbürü de iblis. Yo öyle deme aga. Maymun da hep kaçma. Şöyle bir gözüne baktın mı vallahi laftan anlıyor. Hadi ya. Vallahi. Baksaydınız o zaman gözüne. Niye bağırıyorsunuz benden bir de? Benden çok anlıyor lafı. Doğrudur, ona inanırım ben. Gözüne baktın mı duruyor. Çünkü daha önce ben bunu bir bunun yanında salça kumaşı gibi dağıttıydım. Ne yaptınız? Neyi yaptınız? Parayı salça kumaşı gibi dağıttıydım. Zira ondan beridir akıllı uslu davranıyor. Yani bir çocuğun önünde öbürünü döverek öbürüne korku mu saldınız? Döverek derken lafla döverek. Lafla döverek. Evet. Lafla salça kumaşı gibi dağıttıydım. Ondan sonra dün bunlar okula gitti. Dün dediğim yani önceki gün. Ondan sonra Çiçek ablam da giderken dedi ki bana. Demircan dedi. Evet. Sen dedi bugün dedi bahar temizliği yap dedi. Evi temizle dedi. Ne alakası var dedim ben Çiçek ablam ayak başına. Bir de baharla ne alakası var? Buz gibi hava. Havanın baharla alakası zaten yok da. Ben neden dedim. Eskiden hep birlikte yapardık dedim. İyi demişsiniz onu. Ondan sonra şöyle bir baktı bana. Bana öyle bakınca ben de lafı anladım tabi. Siz de maymun gibisiniz yani. Ben, bakınınca anlıyorsunuz. Ben de normalden çok anlayışlı bir insanımdır efendim. Evet. Mesela bana bir bak. Biz şimdi işte hep telefonda görüşüyoruz ya. Ha doğru. Normal zamanda ben size bakardım yani. Mesela. Karşılıklı stüdyoda olsaydınız ben size çok bakardım Demircan abi. Nasıl yani? Bakardım işte yemeğinizi falan koyardım önünüze. Ha. Temizlerdim sizi. Ha sen o anlamda bakma diyorsun. Yok hem de böyle sert de bakardım size. Ben o anlamda diyorum. Ama şimdi mesela normalde bir ses çıkar. Normal ses derken? Hayır yani şimdi mesela bir ses çıkar. Ben sen ne demek istediğini anlayayım. Demircan abi. Efendim. Anladın mı bu sesimden? Neyi? Ne demek istediğimi? Yok hayır yani öyle demiyorum ya. Normal konuşma değil. Mesela ben sana bir ses çıkarayım. Siz bana bir ses çıkarın. Ege dediniz Demircan abi. Ama bak ne diyorum normalde? Ege diyorum yani. Ege bana bak diyorum yani. İşte konuşma bu. Hayır işte onu bakış gibi yani ses çıkart diyorum sana ben. Sen bana öyle bir ses çıkart bakış gibi. Bir şey söylemeden söyle yani. Tamam. Anladın mı şimdi ne oldu? Anladım evet. Ben şak kadına anlayacağım ne dediğini. Anlamadım. Alo. Ha bekliyorum. Çıkardım işte. Bir daha de bakayım. Bir şeyden iğrenmişsin sen. Efendim? Bir şeyden mi iğrendin? İçin mi bulandı yani? Biraz. İçin bulandı. Ha anladım ne olduğunu. Sen su içiyorsun. Ama daha önce içilmiş bardaktan içiyorsun. İçinde de su var. Senden önce su içen içine salmış. Bardağın. Bunu mu anladın Demircan abi? He öyle. İçim bulandı yani. Evet çünkü çok iyi. Benim de olur. Mesela normal dışarıda gezerken mesela küçük şişeler var ya. Tamam Demircan abi ben başka bir ses çıkarayım mı? Çıkar. Ha anladım. Ne? Yine içim bulandı bu sefer canın sıkıldı. İkinci sefer içim bulanınca. Niye iç bulantısını karıştırıyorsun her sefer? Canım sıkılmış işte. Sen başlattın ilk başta. Tamam sen ses çıkar. Sizin anladığım kadarıyla tumar yaptı birisi. Neşeniz yerine geldi. Hayır. Bilemedim. Bir daha çıkarayım mı? Bir çıkar bakayım. Birisi önünüze yemek koydu. Ne demek o? Yani yiyecek bir şey koydu önünüze sevindiniz. Ha yemek yemeden önceki halim mi? Ne bileyim ben böyle çıkardım. Bilemedin. Ne? Senin iki sefer içi bulanmış, içine salmış çünkü bardağın içine biri senden önce. Ben de seni görüp senin canın sıkıntısından zevk alıyorum. Anladın mı? Anladım Demirci abi. Ben sizin kadar tabii şey değilim. Ben çünkü daha çok konuşarak anlaşıyorum ya. Ne? Siz tabii daha böyle içgüdülerle yaşıyorsunuz. Bizde konuşarak anlaşma son sahada olur. son safha derken? Yani en son noktasıdır konuşarak anlaşma. Baktın anlaşılamadın. O zaman artık konuşacağız mı diyorsun? Önce bakışma. Sonra sesler. Çünkü ben gözümden anlamasını isterim benim en iyi arkadaşımın. Demircan abi sizin bir kuyruğunuz olsaydı çok iyi olurdu değil mi? Ne demek? Çünkü mesela köpeklerin de ne anlatmak istediği kuyruğundan çok iyi anlaşılır. Yani mesela sevinçli mi, kızgın mı, ama korkmuş düşün, mu? Şöyle düşün. Köpeklerde kuyruk son saha kadardır. Anladın mı? Ha gene orada da en bakışma, koklaşma en son kuyruk safhası mı? En sondur kuyruk. Bende ilk başta bakışma, ondan sonra konuşma. Anladın mı? Konuşmadan önce ses yok mu sizde? Ses yok. Ses maşuş. Telefon diye çıkarttığım bir ses. Anladım. Bakış sesi çıkardınız. Şimdi neyse. He. Çok yaşa. Temizliği yaparken. Bizi sohbet ediyorsun maşallah. Çenen kuvvetli. Ama benim anlatmak istediğim önemli bir olay var. Doğru. Temizlik yaparken önceki gün bir de baktım akşama doğru zirayla karanın yattığı yatağın altından karneler çıktı. He. Bakalım şimdi ne çıkacak o karnelerden. Allah Allah dedim. Ben dedim acaba Çiçek ablanın karnesini mi buldum dedim. Çocukluk karnesini. Çünkü benim normalde karnem yok. Biliyoruz Demircan abi. Benim bir sağlık karnem var. O da zaten Çiçek ablanın adına. Tamam. Yani o bana bakmakla yükümlü gibi. Yani evet. Mesela fiş topluyoruz ya biz. Bu sene çok. Mesela benim ismime olan fişleri de kullanabiliyor Çiçek ablan. Anlıyorum. Bakmakla yükümlü olduğu kişi kim? Sizsiniz. Halbuki benim bakmakla yükümlü olduğum kişi olması gerek. Değil mi normalde? Gerçekten. Anlatacağım der şey. Şimdi neyse. Baktım Allah Allah dedim. Çiçekte dedim maşallah iyi dedim okumuş yazmış ama dedim. Maşallah pek de zayıfmış karnesi dedim. Baktım karne yaş yeni. Yes yeni mi? Eskimemiş hiç. Hem de iki tane bir de olması lazım. İki tane doğru. Nereden bildin? Çünkü çocukların karnesi dediniz ya ben oradan hesap ettim. Ha, en başında söyleyince tabii sen anladın. O zaman. Evet. Bir baktım hepsi zayıf. Bir de not düşmüşler. Evet. İkisinin de şeyine not düşmüşler. Akşama kadar o notu okumaya çalıştım. Neymiş sonra Çiçek ablayı okutsaydınız? Yok. Çiçek ablandan önce kalıyor ya çocuklar. Benim önceden okumam lazımdı. Doğru. Gittim 4 numaraya sordum ne yazıyor burada diye. Bir de rezil olmasam mı? Oldunuz yani. Bir de rezil oldum üstüne üstüm. Neymiş? Yazmışlar. Araya yazmışlar. Arkadaşlarıyla iyi geçinme. Başarısız. Bir de en altına. Sizin gibi bir insanın oğlu bir de bu. Bir de böyle bir şey. Herkesi kendine düşman etmiş, herkesin kalbini kazanmış bir insanın oğlu. Benim oğlum yani. Bir de o boş bir yer var karnede. Sen biliyor musun karneyi? Kanaat kısmı mı? Ne demek? Yani böyle genel düşüncelerin yazıldığı yer mi? Ha öyle yani not falan yok da normal öğretmen hocası yazmış oraya. Demiş ki arkadaşlarıyla sürekli didişiyor. Bir dahaki seneye daha iyi olmaz ki direkler. Buna bildir bir şey yazmış. Karaya bunu yazmış. Didişiyor yazmış. Bana en çok bu. O koydu herhalde. Moralim bozacak şey bu oldu. Ege. Niye o oldu öyle? Didişiyor demiş. Anlaşamıyor dese neyse. Çünkü mesela ben çoğu kişiyle anlaşamam. Ama didiştiğinizi ama görmedik. Ama didişmem. Işte. Çünkü neden? Neden diye sor bakalım. Sormayacağım Demircan. Neden? Çünkü ben kendi haline bırakırım. Akşam derken Çiçek ablan geldi. Ortalık patladı arkadaş. İşte son nokta. Kuyruk sallama noktasına gelindi o sırada. Konuştunuz yani. Konuşuldu. Sadece konuşulsa iyi. Bağırdınız. Maalesef huzursuzluk çıktı evde. Bağırış çağırış derken akşam ne edeyim anlayamadım valla. İyi şimdi karneler az kaldı Demircan abi. Yeni karneler bari böyle olmasın. Ne yapacaksınız? Sanki bir de bendenmiş suç gibi odamı niye karıştırıyorsun diyor bana. Hangisi diyor Demircan abi? Maymun zaten konuşmuyor. Öbürü hırıldıyor sadece. Ya Agacığım ben sen ne dedim? Bizim evde konuşulmuyor. Anladım. Akışılıyor sadece. Bakarak böyle bakıyor. Ha, oradan anladınız. Oradan anladım. Odanı. Başlarım sen özel hayatına dedim. Ne özel hayatı dedim. İyi demişsiniz onu ya. Orada konu kapandı zaten. Hemen gittiler yattılar. Bugün de okula gitmiyorlar. Göndermeyeyim olmazsa ben bunları okula. Buna mı bağlayacağız bu konuşmayı Demircan? Nereye bağlayayım. Az kaldı karneler dönemi. Böyle bir sıkı bir çalışmayla değiştirsenize bu gidişatı. Bir fırsat daha mı diyorsun yani? Son bir fırsat verin ya. Okuyup okumayacakları belli olur zaten. Hayır, vereceğim o zaman. Birini turistik yere vereceğim. Ötekini evde temizlik yapsın diyeceğim. Öyle kaçıracağız günleri. Ne dedim gari? Ya herkes okuyacak diye bir şey yok ya. Doğru, siz okumadınız, şey mi oldu yani? Ha, ben okumadım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı değil mi? Mükemmel bir insan oldunuz başımız. Aferin yana ge. Keşke sen benim oğlum olsaydın. Ya. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.